ñu fokk né dafa do manam koku xalé la bo xamanteni daf ko téy xëccu manam téy japp ci loxo bi muy dox wala yu démé nek non ndax ki nga xamanteni mom jottu lekk ñam mom loolu limuy téki moy mënagula dox niki non manam amna dal fo xamanteni yéggu fa ci walu mag niki non manam loolu manam mu né lam musul yakul lekk at taam ñam manam musta lekk ñam manam bu boba tamit manam borom xam xam yi rahmanallahu ta'ala manam ñom dañuy wax ne surtout ñi nga xamantene ñom ñoy yëngu ci walu lakk bi manam ñom dañuy wax ne su fekente ne xale bi dafa nekk ci biiru yaayam janin lañ koy tuddé janin manam mom moy fetus janin lañ koy tuddé amma su fekente dafa dafa juddu ba commencé namp nek ci légui nak manam jull koku radia lañ koy tuddé radia moy ki namp nekk nonu bu fekente ne dem na nak ba légui wu namputul légui ñu tuddé ko fatim ko xamantene nak légui dafa fer waye nak koku lañuy commencé wax nak mi ba tay ñoo ñep saxir lañ manam ba tay mën na niki wala saxir la manam xalé bu ndaw la waaw niki nonu bu fekente nak dem na ba manam am ay ba jurom ñaari at ci waxu yenn ci borom xam xam yi rahimahumullah ak dem ba ci manam jamono jimi magge bay commencé sax sikim lolou moy ci waxu ñeneen ci borom xam xam yi rahimahumullah mu koku bu boba dañ koy tuddé khulam wa voilà wa tefle wa tefle tamit xalé la rek moy xalé bu ndaw mom batay tefle lañ koy tuddé manam jamono ji nga xamantene ci la nekké période xalé gogo nga xamantene jottatu la jottugula manam am jurom ñaari at mom wala bok xalé gula bo xamne dal legi mi ngi commencé doxagul yoy tefle lañ leen di tuddé wa manam tefle nak moy manam té li nga xamantene manam il faut mu bayé namp manam il faut mu continuer di namp ñu nan ko tefle bu continuer di namp dañ nan ko tefle wa ala kulli hal lolu manam mom moy li nga xamantene manam mom la bat bi lambo manam mu ne kon lam yaqulu ta'ama lekul ñam imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala dafa wax ne lam yaqulu ta'ama manam lekul won ñam li nga xamantene mom lañ ci dindi mom moy li nga xamantene manam mom mo aju ci walu technique bi manam tandarma gi nga xamantene bu juddo dañ ko koy yeyal duggal ko ci gemin gi lolu manam lolu dañ ko ci dindi ak lu demé nek lem go xamantene manam dañ ko ci def ci gemin gi koku tamit dañ ko ci dindi manam bu fekente ne masalan dafa febar ñu jël touti lam diko def ci gemmin gi ak yu demé nek nonu nga xamantene pour faju la yoy tamit dañ koy dindi jëlé ko ci manam dañ koy dindi ci baatu musuta lek ñam manam dañ ko ci daldi dindi exception lay doon niki nonu meew mi nga xamantene mom lay nampé ci yaayam bobu tamit dañ koy dindi lool tamit sik nekul ci na tax ko jog waye da nga xamantene waye kuma niki nonu imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala mom la jappale ci loolu imam al-badruddin al-ayni rahimahullah ñom ñaar ñepp la wax ne liñu wax loolu jarul woon mu koy wax ndax li nga xamantene ñom ñoy jarul woon ñom ñukoy wax mom mo de ñami moy sik nekul ci ne lolou yegul ci ñu nan ko ñam la manam lam yaqulu ta'ama lekul ñam manam limu ci nam moy lekul ñam bo xamanteni da koy tibbal bopam manam lo xamne dal mom daf koy doylo ak diko jël diko tibbal bopam lolou motax ñuy wax motax imam ibn tim rahimahullahu ta'ala mom dafa wax ne mo xam meuna possible ne lek na ñam limi tekki moy lek na ñam lekugul ñam moy duutu musta lek ñam manam kon nimu juddo rak lañ ko inde ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu defal ko technique bi han wala bok manam nimu wala bok fek na manam jotna magu tuti ñu do ko indi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam ñu indil ko ho lolu tamit amana lolu moko manam kon boba amana kon daf ko fek muy ram ak yu demene ko non yoy yep manam mën na nek ni lool la rawatina amna ci benen hadith yo xamantene comme ni nga xamantene dinañ ci ñew insha Allah manam hadith Hasan wala Hussein radiyallahu ta'ala anhu ma nga xamne dañu ñewon ba ci kanam bi ram fekk jamono jojo ñay ram ba ci fekk yenente bi sallallahu alayhi wasallam tud ñu ram ba yex ci ci ñew ba ci jumbax yenente bi sallallahu alayhi wasallam da di ci tour ndox manam lool tan lolu tamit de wa de amana kon lolu tam batay mën na nek ni lolu te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamantene mom la jofé fi moy won wax ñu jox ko ndox rek mu wiss ko lolu rek la def tamit ci place bobu kon amana kon lam yaqulu ta'ama lekul ñam te ke di ram mom mën na am normu lek koku manam sik nekul ci liñ ci djublu kon amana moy lekul ñam bo xamantene mom moko jël ci initiative bopam diko lekkal bopam wa ala kulli halin mun yanu ben bi mun yanu ñaar yeb comme ni nga xamne nonu lako imam ibnu tin rahimahullahu ta'ala waxe waye manam legi mu daal dess ben manam mu ñew indi ko ila rasulillahi sindawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam manam kon ibn muqais bint mihsan radiyallahu ta'ala anha dafa addat dafa indi bibni laha ci ab domam dom bo xamne ñeel nako saxirin mu ndaw lam yaqul bo xamne lekul at'ama ñam ila rasulillahi dem indi ko ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam legi nak laaj bi moy ana lan la doon def ci keer yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ba khalifa di fasaw ana lan la ko doon inde ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam borom xam xam ni rahmatullahi alayhim ku melna imam an-nawawi ak imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alayhima ñom dañoo le ndax manam dañoo wax ne def ko indi won ngir mu def ko tahnik té loolu mom bokku na ci riwayat yo xamantene nek na ci sahih imam muslim rahimahullahu ta'ala ne manam dafa ñewon def ko indi won ngir mu defal ko tahnik manam moy lan moy xale bi bu juddo manam lata muy lek li nga xamantene manam moy wala bok li yubarikaha amna ci benen riwaya li yubarikaha la wax manam moy ngir mu jël tandarma yey ko duggal ko ci gemin gi mu nek lo xamantene mom daf koy mom lay daf koy wan lolu nak manam lolu motax bi nga xamantene mom la al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala di waxe ni neena bok na ci li nga xamne mom moy njariñ li nga xam moy li ñuy jange ci hadith bi manam moy manam ne technique dañ ko yonal legi imam badruddin al-ayni rahimahullah dal ni amul dara lu koy woné ci hadith bi waye riwaya bi nga xamanteni mom mo nek ci sahih imam muslim rahimahullah moy leral ni amna lu koy woné ci hadith bi manam kon lolu amul lu koy woné ci hadith bi ndax sahih imam al-bukhari ngeen nek di sharah waye buñ démé ci sahih imam muslim rahimahullah ci riwayat yu bari te xew bi ben xew la ci lañuy xamé ni kon manam lolu munif nako jangé ci hadith bi ala kulli halin kenn ku ci nek xolé nga dal ming ko bëgg ni nga xamantene non nga ko gisee manam imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala dafa dajale riwayati amma imam badruddin al-ayni rahimahullah mom dafa jël rek dafa yam rek ci manam version bi ni ci hadith bi nga xamantene mom mo nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah ala kulli halin manam kon loolu moy li nga xam li tax mu indi won ko fa moy daf ko don barki manam ngir mu barkel ko manam ngir mu ñaanal ko wala mu tahnik ko wala yenen dal manam dal ngir mu barkel ko dal mom mo taxone mu indi ko fi kon ba tay manam leunt bi nga xamantene mom mo nekkon ci ginnaw day continuer di dess manam ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko tahnikal wala bok daf ko ñaanal rek wala bok dafa yeyat tandarma dugulat ko ci gemin gi manam ngir barkelat ko lolu la def wala bok bi muy dogu juddu rek lañ ko indi ñaar yep mën na nek muna fa ajla saho mu daal ko togal nak mum rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam fi hijri ci neegam manam mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko jël manam li nga xamantene manam mom moy daf ko togal nak manam xale bobu manam bu fekenteene daf ko togal manam mën na nek ne kon xale bi dafa mëna togal bopam wala bok ne daf ko tey mu tok ci kawam mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko xamé ni nga xamantene nonu lañuy tey xalé yi leg non lañ koy defé manam niki nonu tamit mën na nek ne manam ne dafa teddon manam mu yekiti ko ndax li nga xamantene mom lañuy wax jalasa manam bat al julus ak al qu'ud lool moy len woutale manam jalasa ak qa'ada len woutale mom moy jalasa moy ci nelaw lay jugge wala manam ci teud ku teud wala bok mu sujjot bu boba limi def bu jugge tok loolu jalasa la tuddu amma qa'ada manam moy dafa jekki loolu limi tek moy ku taxaw comme nit ku taxaw ñu ne ko togal uqud lañ koy wax amma ku teud ñu nan ko togal ijlis lañ koy wax manam lool manam moy woute digënté jalasa ak qa'ada manam ndax arab yi bu fekkenteene dañoo am ay baat yo xamanteni dañoo nuro té bok manam danaka manam liñu firi du ñak mos am lo xamantene manam lolu synonyme bu parfait lolu du am ci arab manam lo xamantene dañ na li mom li lay tek exactement ño bok lepp liñu tek dedet lolu du am ci arab saasu nek dina am ay baat yo dina am ay mbir yo xamantene ñom ñokay ñom ñoy ñoo leen di différencier manam kon loolu motax masalan riwayatun bil maana daari xaw jafé loolu tax mu jafé manam li ñu wax ar riwayatun bil maana nga xamantene hadith bi day nekk ni nga daal koy solo wé ci maana wa hadith bi wax baat yo xamantene day nekk manam hadith bi maana bi day daal di nekk ben batay fekk du même baat yoyu lañu déggé won ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu manam dafa am lu muy indi manam ndax lan li tax mu jafé moy baat yi dañoo jafé nga trouver ci ay baat yo xamantene bo construire bo défaraté phrase bi manam même sens bi ngay amat wa lolu motax mu jafé motax nak duñu may kenn ku ci nek muy sañ di wax nan manam di changer sa yu ko déxé baat bi wala yu démé non nan li la ci djublo dedet manam faw lolu motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam da di wax na nadara Allahu ran sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'aha yalna yalla natal yalna yalla may prosperité yalna yalla leral xarkana mu kep ko xamantene da nga deg sama wax ba pare nga tak ko mokal ko ni nga xamantene non nga ko degge ba nopi nga dal di koy netali ni nga xamantene non la ko manam ni nga ko jappé won non nga ko jappé non nga ko degge te non nga ko mokalante manam nga netale ko non mune bo bare mu dal ci tekne rubba hamil faqin ila man huwa afqahu minhu berina ak bari ko xamantene day dal yaru fiq manam day jël xam xam bo xamantene dokoy jox ko xamantene mom moko koy gëna dégg moko koy gëna comprendre kon lolu manam kon manam mu jekki loko manam mu tok loko ci neegam bi mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam li nga xamne moy zahir bi nak moy dako tegon ci kawam teet li nga xamantene tamit mom moy zahir bi kon manam mom moy dañ ko laxason manam dañ ko laxas ci yere manam ju jox ko yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal koy teye ndax yanawul manam ñu indi xale bi non rek fekk solul yere soluñ ko dara muruñu ko laxasuñ ko defuñu ko dara ñu indil ko ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam diko ko jox li nga xamantene kay mom moy li nga xamne moy li ragneeku ci walu manam ci li nga xamne non lañu mëna déggé hadith bi mom moy ne ummu qais bint mihsan radiyallahu ta'ala anha bimu ñewé dafa jël yenen dafa jël xalem bi domam joju daal koy manam lemeus genné walako indiko ba ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dat ko koy dox bi nga xamantene mom la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam teye la ilaha illallah xolal magayou gi lek teranga nga xamantene xal nek xale ñu indi la ci kanam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga diko teye lolu nak aada la bo xamantene sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum dañ ka daan def lolu mom motax manam doomu sahaba bu fekente ne dafa fekke jamono ji yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon dund donte wer la avant yenente bi di genn aduna sax sallallahu alayhi wa sallam wala bok ay fan la sama yenente bi sallallahu alayhi wasallam di genn aduna waye doomu sahaba la ci doomu sahaba radhiyallahu anhum borom xam xam rahmatullahi alayhim dañuy wax ne koku ci sahaba yi la bok ndax lan ndax sahaba yi radhiyallahu ta'ala anhum dañu baxo sa yu sen doom juddo rek dañuy gaaw daw yobul ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu ñaanal ko ngir mu defal ko taxnik ak yu demé nek nonu ngir tamen manam mu ñaan ci mom barké loolu manam loolu mom moy doxalinu ñi nga xamantene ñom ñoy nit ñi yewuñi manam nit ñi nga xamantene amna ak mous as tout go xamantene def na ci seen bop moy dañuy def ño xamantene dañuy manam wutal barké seen ay doom wala bok dañu leen di manam dañuy nek ay sabab ci seen tax ak doom comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisee won ci ummu sulaym radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñew madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam biom ñewé ci manam mu daal ko indil domam ne ko anas ngi ni radiyallahu ta'ala anhu dal ni ko unais wala ci benen riwaya anas ci benen riwaya unais manam ki hada unais ki sama dom la gu ndaw manam anas la tuddu ki moy sama anas ki nak dama bëgg nga daal koy jël nga ñaanal ko gu teen na la liggéeyal lula neex waye nang ko ñaanal ala ko manam lolu tamit manam day tektale manam ni nga xamantene ñooñu la yu yew yi yagamel te niki nonu lolu manam mom moy comme li suf li imam malik mi nga xamne non lañ ko waxe won tam rahimahullah mi nga xamantene mom mo solo suñu hadith bi rahmahullah ta'ala wa radiya anhu imam malik rahimahullah comme niñ ko waxe won bi nga xamne bi mu nekké xalé manam mom bi mu amé jurum ñenti at mom la ko yaayam jëlé won daal di koy wutal mbaxeng daal di koy wutal tamit manam ab copati tek ko ci bop bi manam daal koy solal daal ba mu rafet parfum ko daal ko yowé ñewal nga dem ci Rabia muy Rabia ta ibn Abi Abdurrahman te mu gëna siiw ci rabi'atul ra'y rahmahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mu daal niko demal nga jël ci mum teggini lata nga jël ci mum xam xamam loolu yépp day tektale ci anam manam day tektale niki nonu sufyan ibnu uyayna bi nga xamantene tamit mom tamit mom solo la suñu hadith bi ñu xamne mom lañu nek jël ko ci imam az-zuhri rahmatullahi 'ala al-jami' sufyan ibnu uyayna rahmahullahu ta'ala mum itam yaayam mo niko won sufyan bul fim toll demal man dina dem di foratu ji ay mat ngir diko jaay ngir meuna am lo xamantene dinañ ko dundu man ak dinañ ko dundé man ak yaw waye yow demal nga sakku ji xam xamu yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu ko defé ëlëk nga bok ci ñinga xamantene ñom ñoy tasara diiné ji xolal subhanallah naan ñaata yoon la yaay ñaata yoon la bay rawati na yaay meuna sababal fi yépp ay yaay lañu tuddu ño xamantene dañuy sababal seen taxik doom subhanallah waye xolal suñu jamono mom nga xamantene mom la ilaha illallah yaay mom daanaka yewu defuñu ko dara xamuñu ko yalla nañ yalla sam wax te suñu jigeen ñi manam bañu delu wat melat comme ni nga xamantene nonu la sahaba yi ak manam mag ñu bax ñi radiyallahu ta'ala anhunna ñom nonu lañu melante nonu lañ daan sababale ak taxé ci seeni doom manam kon nak bimu ko ndé yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam te ko fa bala manam mu daadi nak xale ba daadi saw nak neena ala saw bi ci kaw yeerem manam ci kaw yeerem li nga xamantene mom lay tekki manam mom moy yeere mbalan manam ci kaw mbalanam manam mbalan moy yeere rek bo xamantene def nako sol lol lañ wax mbalan manam fa bala kon mu daadi saw ala saw bi ci kaw mbalanam xale ba mom mo daadi tour ndox kon fofa yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mbalan bi nga xamantene mom la solon mom la saw bi yexti bu ci yeerem lol mom moy li nga xamantene mom moy li gëna fenté mom moy li gëna rañ ko comme niñ ko waxé won ndax yanuul maana muy daabi jël han xalé bi yanuul maana mos ñu indi xalé bi nonu fekk sol lu yéré defu dara lolu c'est pas possible manam rawati na diko jëlé kër diko indi ba ci benen kër lolu nekkul lo xamantene manam am ku xellu da nako def lolu motax kon li nga xamne mom moy li rañé ko moy ni daf ko muron yéré bi dako so daf ko an sangon wala dal solo lon nako yere ala kulli halin waye comme ni nga xamantene non lako ibnu sha'ban al maliki rahimahullah manam waxe manam bok ci manam ponkal borom xam xam ngiru imam malik rahimahullah mom dafa wax jo xamantene comme ni bo mbolo ci borom xam xam yi rahimahullah ta'ala di wax jojo dal wax ju tumranke la ndax mom dafa ni manam xale bi mom da saw ci yere bopam manam xale bi ci ay yere bopam rek la saw manam mom lol la motax fa bala ala saw bi mu dadi saw ci ay yere mom mu ne xala bi ci yere bopam la saw waye nak ci ki nekul ci ne li tax ñuy net li wax ji manam moy dafa saw ci yere yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mom manam fadaa yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dadi laaj comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won biñu sharah hadithu manam Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom mo aju won ci melo njaap yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mom moy daa manam fa baat bi manam fuja iyel manam ci saasi daa dafa dadi laaj bima inti ndox manam kon dafa dadi laaj ndox fa nadahu mu dadi ko ci wis mune waye mu dal koy wiss batu wiss nak dafa bari lo xamantene man nako tekke bokku na ci li nga xamantene mom lay tekke banam mom lo wiss di tekke mom moy al ghaslu bi tekke raxas comme ni nga xamantene nonu la ñewé ci sahihu imam comme ni nga xamne nonu la ñewé ci sahihu imam muslim rahimahullahu ta'ala ci hadith bi nga xamantene moy hadithu ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anu bi nga xamantene mom lañu gisoon ci suñu jot ci manam mom moy hadith bi nga xamne mom mo ñeek ci suñu buntu bi ñu ne mom la ma ima riwayat imam muslim rahimahullah dafni won yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxon ali ibn abi talib radiyallahu anhu tawadda wanda farjat tawadda jappul wanda tinga wis farjak sax pey manam te nga wis sax pey manam lolou limi tek moy nga raxas ko comme ni nga xamantene non la ñewé ci riwayat ni manam yaghsilu zakarahu wa yatawadda day raxas zakaram te day japp niki non bimu nan ko ci riwaya sahih imam al bukhari ighsil zakarak tawadda wa ighsil zakarak nga japp te nga raxas zakar manam kon li nga xamantene mom lay djublu ci balu ci nabaha mom moy raxas niki non la ñewé ci hadith asma bint abu bakr radiyallahu ta'ala anhuma mom bi nga xamantene mom mo lajonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yere bu fekkentene manam deretu mbeureug daf ci tak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni taq tahtuhu taxtuhu suma manam daf nu ni koy def mana taxtuhu suma taqrusuhu bil ma suma tantahu suma tusalli fihi dang koy khos suma taqrusuhu bil ma bu ko defé nga fété ko ak ndox mu ne suma tantahu top nak nga wis ko manam moy nga soti ci ndox manam moy nga raxas ko lolou lay tek suma tusalli fihi sop fu nga julli ci manam kon an nadhu manam bi nga xamantene mom moy tek wis ala kul hal mom ak al ghaslu bi tek raxas dañuy bok liñuy firi leg leg waye nak da fay fek ne buñu tuddé batu nabih manam day nek raxas gu woyof niki non manam raxas gu woyof bu fekente dañ ko tuddé al ghaslu mom mo nek manam raxas go xamantene day mën na rax tek day raxas day tek ay fété ak yu mel non lolu manam mom motax masalan tay da ngay gis manam comme ni nga xamantene manam rasha niki nonu rasha ak nadaha leele tam ñu tek la même chose manam ñom ñoo bok li ñu tek comme ni mu ñewé ci sahih imam muslim rahimahullah wa yoy yeb dañi comme ni nga xamantene tel bok na ci li nga xamne mo koy gëna dëgeural moy hadith asma bint abu bakr radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom lañu tuddon te bi riwaya biñ la wax sank mom moy riwaya bi nek ñaar sahih manam sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima waye amna benen riwaya bo xamantene mom mo nek ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala nga xamne daf niko takhutihi thumma taqrusuhu thumma rashihi manam nanko khos apre nga fete ko ak ndox mune nak apre rashihi nga dal koy wiss manam lolou limi tek moy nga soti ci ndox mi manam li nga xam manam mom moy mu deñ manam nga raxas ko raxas bu woyof lolou la kon manam moy rele kon ar rashu ak an nadhu dañuy tek ak raxas bu woyof waye lele day tek rek wiss comme ni nga xamne dañuy wiss touti ni rek niki nonu tamit manam mo lolou motax legi nak fi nak mu bur préciser mu ne kon nak nonu la ko defé mu ne wala motax wala yaxsiru te raxasuko manam kre moy raxasuko raxas comme ni nga xamne nonu la ñewé ci riwaya sahih imam muslim rahimahullahu ta'ala bi nga xamantene tuddon nañ ko biñu indi li nga xamantene mom mo aju ci manam isnadu hadith bi manam walam yaghsilu ghaslan te raxasuko ghaslan ak raxas te xamal len masdar sa yuñ ko inde fek dañ ko jinn ci ginnaw verbe bi masdar manam moy substantif bi suñ ko inde ginnaw verbe bi comme raxas nako ak raxas wala dem na ak dem wala waxna ak wax yoy yep manam limi teki moy haqiqa manam day tektelene djublu wuñ ci manam leneen ludul vrai bar bi manam tout son sens bi nga xamantene mom la mom mo amé comme tay buñ né diw dé dafa mandu ak manduté manam lool limi tek moy manduté gu pire bi may wax mom la